kwestie, no ale funkcjonalność, czyli to, że one są wygodne, to, że są zaopatrzone w pewne rozwiązanie, tak jak wspomniałem, uchwyt, wieszak, czy to na kulę, czy na laskę osoby niewidomej, czy po prostu na torbę. Tak, na torbę, dokładnie. Czy przewijak dla dzieci, ponieważ uwaga, niepełnosprawni też mogą mieć dzieci, co czasem o tym zapominamy, ale jeżeli ja poruszałem, no w tej chwili już mam 7-letnią córkę, ale jak jeździłem z nią na spacer do parku, to taka ławka z przewijakiem albo po prostu przewijak w przestrzeni publicznej byłby bardzo mile widziane, jeżeli jest to jeszcze połączone z wygodną ławką i z zadaszeniem, no to życzyłbym sobie, żeby w wielu miejscach publicznych takie miejsca były. Ale porozmawiajmy o tej dostępności architektonicznej, tak, o którą państwo walczą. Co jeszcze poza tym konkursem Lider Dostępności? Co jeszcze państwo robią? Musimy też wspomnieć o komfortkach, bo to jest nowy temat. Skąd w ogóle to się wzięło najpierw i zaraz wyjaśnimy, o co dokładnie chodzi. Jeszcze Piotr Pawłowski miał taki pomysł, żeby powołać do życia taką instytucję badawczą, która zajmowałaby się badaniem tego, czego osoby z niepełnosprawnością tak naprawdę potrzebują. Też gdzieś zaczęliśmy w którymś momencie dostrzegać, że często taka wiedza ekspercka, czy nawet wiedza, która pochodzi z prostych rozmów z poszczególnymi osobami, nie daje nam odpowiedzi na konkretne pytania, czy nie mówi nam o tym, jak dużo osób danego rozwiązania potrzebują. Czy rozwiązanie, którego potrzebuje jedna osoba, będzie w porządku dla 90% innych osób i tak dalej. Po prostu im więcej nad tą dostępnością pracowaliśmy, tym bardziej okazywało się, czyli dowiadywaliśmy się więcej, ale okazywało się, że to wcale nie zmniejsza liczby pytań, a wręcz sprawia, że ich pojawia się coraz więcej. No i stąd pojawił się pomysł tych badań. Stąd właśnie wzięło się Integracja Lab jako takie miejsce, w którym właśnie sprawdzamy, co rzeczywiście jest potrzebne osobom z niepełnosprawnością i nie tylko. I jakie rozwiązania będą dobre dla każdego. Czy one też będą kulturowo akceptowalne, bo to jest w ogóle ciekawe, że okazuje się, że pewne rozwiązania, które funkcjonalnie niby są lepsze, czy ergonomicznie są lepsze, niekoniecznie się przyjmują właśnie czasem ze względów kulturowych. Takich przykładów na świecie mamy wiele, gdzie pewne rozwiązania niby lepsze wcale się nie przyjęły, więc nie jest wcale tak łatwo wymyślić coś, co udoskonali nasz świat i udoskonali architekturę. No i właśnie stąd gdzieś tam się wzięły te komfortki. Odkryliśmy, że właśnie jest pewien problem, o którym my nawet pracując od tych 20 paru lat nad dostępnością, od ponad 25 lat nad dostępnością, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Chodzi o to, że część osób z niepełnosprawnością, często osób, które są niesamodzielne, potrzebuje po prostu miejsca, w których może się przebrać, może dokonać czynności higienicznych, czyli na przykład zmienić pieluchomajtki. To może dotyczyć też osób starszych, bardzo wielu osób tak naprawdę. I okazało się, że ten problem jest gdzieś tam zamiatany pod dywan, bo jest problemem bardzo wstydliwym i ludzie też nie chcą o nim mówić i osoby z niepełnosprawnością nie chcą o nim mówić. Postanowiliśmy się tym tematem zająć. Tak naprawdę nawet na świecie to jest temat stosunkowo nowy. Liderem jest Wielka Brytania w tej chwili, która wprowadziła już przepisy, które tego typu pomieszczeń wymagają. To są pomieszczenia, w których mamy leżankę z automatyczną regulacją wysokości, na którą można łatwo się na przykład z wózka przesiąść, przebrać, które mają umywalkę, mają toaletę. Jeżeli się da, mają też prysznic, żeby można było się przy okazji umyć. Mają podnośnik, który umożliwia przesiadanie się z wózka na tą leżankę. I rzeczywiście w Wielkiej Brytanii od kilkudziesięciu takich miejsc w ciągu 10 lat udało się ich zrobić ponad, w tej chwili chyba około 1500 takich miejsc jest w samej Wielkiej Brytanii. Przepisy tego rodzaju wprowadziła też już Australia. Więc my w Polsce też próbujemy. Jesteśmy już po spotkaniach i z panią prezydentową, i z przedstawicielami kilku ministerstw i pracujemy nad tym, żeby udało się wprowadzić zmiany w przepisach budowlanych, żeby też tego typu pomieszczenia w niektórych rodzajach obiektów były koniecznością, żeby po prostu stawiając nowy obiekt trzeba było tego typu miejsca robić, na przykład w centrach handlowych, na przykład w obiektach takich jak dworce kolejowe, lotniska, dworce autobusowe i tak dalej, czy w tych, gdzie po prostu ludzi jest najwięcej i gdzie rzeczywiście te pomieszczenia mogą się przydać. Zdajemy sobie sprawę, że to są pewnie prace, które potrwają przynajmniej kilka lat, zanim rzeczywiście uda się te zmiany w przepisach wprowadzić. Natomiast mam ogromną nadzieję, że to rzeczywiście się uda. Przy tym projekcie nie pracujemy sami. To jest koalicja 5 organizacji, które się tym projektem zajmują. I staramy się też promować tego typu pomieszczenia, staramy się docierać do właścicieli budynków, do osób, które prowadzą inwestycje, żeby tego typu pomieszczenia zapewniać, nawet jeżeli przepisy na dzisiaj ich nie wymagają, bo uważamy, że to jest temat bardzo ważny i w momencie, kiedy osoby z niepełnosprawnością w tej chwili muszą przebierać się na ławkach w parku, czasem na podłodze w zwykłych toaletach, w samochodzie, w bardzo różnych miejscach, gdzie jest niewygodnie, gdzie jest zimno, gdzie tak naprawdę jesteśmy gdzie brakuje intymności takiej zwykłej. Państwo też zaproponowali i wydają certyfikat obiekt bez barier. Ile takich certyfikatów Państwo już wydali i jak duże jest zainteresowanie tymi certyfikatami? Audytów takich dostępności w budynkach, na projektach, bo też pracujemy na bardzo różnych fazach powstawania czy istnienia budynków, bo działamy i tak. Wolimy działać na projektach, bo to jest moment, kiedy dużo więcej można zrobić. Dopóki budynek jest na papierze, to jesteśmy w stanie przestawiać ściany, jesteśmy w stanie zmieniać bardzo wiele założeń projektowych. Im wcześniej w tym procesie projektowym jesteśmy, tym więcej można. Oczywiście też jeżeli mamy taką otwartość ze strony projektanta, ze strony inwestora, więc to jest tak naprawdę taka współpraca, która się opiera na takich trzech nogach i wystarczy, że jedna z nich nie do końca działa i ten projekt nie będzie tak doskonały, jak mógłby być. Ale no, mamy to szczęście, że pracujemy rzeczywiście na budynkach, w których mamy okazję pracować z najlepszymi pracowniami architektonicznymi i też z bardzo świadomymi inwestorami, którym zależy na tych rozwiązaniach. Pracujemy też oczywiście na budynkach istniejących. Tu jest zawsze trudniej, bo no to jest już coś, co stoi, gdzie jest określona konstrukcja, gdzie mamy określoną ilość miejsca na wprowadzenie pewnych rozwiązań, gdzie pewne zmiany mogą być bardzo kosztowne i tak naprawdę te koszty mogą przekraczać korzyści, które po wdrożeniu pewnych rozwiązań uzyskamy, więc obiekty istniejące są absolutnie trudne, szczególnie jeśli mówimy o obiektach zabytkowych i tam możemy mniej, stąd wolę projekty, bo jesteśmy w stanie po prostu zrobić lepszą architekturę. No i tego typu projektów w ciągu roku mamy pewnie około 100 w tej chwili, więc to jest duża skala i pracujemy tak naprawdę na terenie nie tylko Warszawy, tylko całego kraju. No i mam nadzieję, że dokładamy taką małą cegiełkę do tego, żeby ta architektura stawała się coraz lepsza i przekonujemy też i architektów, i inwestorów do tego, że warto to robić i że ta architektura dzięki temu będzie lepsza. Pewnością, tylko w ogóle będzie po prostu lepszą architekturą. Muszę skorzystać z okazji i zapytać o włącznik, czyli projektowanie bez barier. To, no to taka wyjątkowa i chyba jedyna tego typu publikacja dla architektów w Polsce. Pan jest jej autorem i to jest publikacja wydana właśnie przez Integrację. Proszę o niej opowiedzieć. To jest taka publikacja, w której postanowiliśmy zebrać różne dobre praktyki ze świata, też opierając się na normach, na standardach, które na świecie funkcjonują, ale też filtrując to trochę przez nasze przepisy, tak żeby pokazywać tam rozwiązania, które rzeczywiście będą zgodne z polskim prawem budowlanym i które będzie można po prostu łatwo wdrażać w polskich budynkach, a nie nagle okaże się, że robimy coś zgodnie z jakąś zagraniczną normą i nie możemy dostać pozwolenia na budowę. Czyli tu był wykonany taki dosyć duży wysiłek, żeby to przefiltrować przez ten stan prawny, który jest w Polsce, ale też przez praktykę. Czyli tam staraliśmy się też zastanawiać nad tym, gdzie, szczególnie w budynkach istniejących, gdzie mogą być trudności z wdrażaniem pewnych rozwiązań i podpowiadać też, co zrobić, jeżeli konkretnego rozwiązania nie jesteśmy w stanie wprowadzić. Jak można to zrobić inaczej, żeby uzyskać tą samą funkcjonalność, żeby osoba z niepełnosprawnością, czy w ogóle każdy z nas był w stanie z czegoś skorzystać, być może niekoniecznie spełniając takie najlepsze standardy światowe, ale wprowadzając pewne rozwiązania alternatywne, które pozwolą nam z budynku wygodnie korzystać. Takim przykładem mogą być na przykład ciężkie drzwi, które gdzieś na korytarzu się znajdują. Jeżeli projektujemy budynek od nowa, możemy sprawić, że po prostu nie będzie trzeba z tych drzwi korzystać, że one będą wykorzystywane tylko w trakcie ewakuacji. Ale w budynku istniejącym już niekoniecznie da się to zrobić, więc możemy stosować różnego rodzaju systemy, które pozwalają nam na przykład sprawić, że te drzwi będą na co dzień po prostu otwarte i będą zamykały się tylko wtedy, kiedy na przykład pojawia się alarm w budynku. Więc tego typu sugestie można w tej publikacji znaleźć. Z tego co wiem, to jest to publikacja, która jest bardzo ceniona przez architektów, co mnie niezwykle cieszy. Czyli się natomiast interesują jednak tymi podpowiedziami. Tak, zdecydowanie tak, bo my w Polsce mamy naprawdę świetnych architektów i to nie jest tak, że oni nie potrafią projektować i dlatego gdzieś tam powstają budynki, które są niedostępne. Ja sądzę, że to jest kwestia tego, że ludziom, którzy mają świetny warsztat projektowy, trzeba po prostu podpowiedzieć i zwrócić uwagę na to, że istnieją pewne grupy użytkowników, z których istnienia oni być może sobie nie zdają sprawy, czy że być może istnieją pewne potrzeby, z których oni sobie nie zdają sprawy. Zresztą przykład Comfortek, o których rozmawialiśmy, pokazuje, że my nawet zajmując się osobami z niepełnosprawnością o niektórych rzeczach nie wiemy i musimy je zbadać i się o nich dowiedzieć. Więc po prostu chcemy poszerzać tę wiedzę architektów, żeby oni ten swój świetny warsztat projektowy mogli wykorzystywać jeszcze lepiej, tworząc jeszcze lepszą architekturę. A gdzie ta publikacja jest dostępna? W jaki sposób te osoby, które są nią zainteresowane, mogą do niej zajrzeć, ściągnąć? Ona jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie, na portalu niepełnosprawni.pl. Więc bez problemu ją można znaleźć. Jest na stronie integracji. Tak naprawdę, jeżeli wpiszemy w przeglądarkę hasło włącznik integracja, to ona bez problemu wyskoczy, więc można ją dosyć łatwo znaleźć, pobrać. Jest też dostępna w wersji angielskiej, przy czym wersja angielska się trochę różni, bo już zakładaliśmy, że wersja angielska może funkcjonować nie tylko w Polsce, więc tam nie odnosimy się już bezpośrednio do polskich przepisów, tylko zrobiliśmy tą wersję angielską tak, żeby była bardziej uniwersalna. I jest też oczywiście dostępna w wersji papierowej, natomiast tu już jest trochę trudniej, bo trzeba się pewnie udać do nas albo skontaktować z nami i wtedy ustalimy, w jaki sposób można z tej wersji papierowej skorzystać. Myślę, że też ważna informacja to, że ta publikacja jest bezpłatna. Tak, oczywiście. Zresztą wszystkie publikacje fundacji są dostępne bezpłatnie. Nie tylko te dotyczące architektury, bo mamy cały szereg publikacji dotyczącego savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, w których właśnie podpowiadamy, jak zachowywać się w relacjach z osobą z niepełnosprawnością, bo dla wielu osób jest to duża bariera i spotykamy się z takimi sytuacjami, że osoba pełnosprawna zastanawia się, czy może do osoby niewidomej powiedzieć do widzenia, bo kurczę, przecież on nie widzi, to chyba nie mogę tak powiedzieć. A tak, możemy tak powiedzieć, możemy spokojnie używać zwykłych, codziennych zwrotów nie jest to żaden problem, więc podpowiadamy w tych publikacjach, jak w tego typu sytuacjach się zachowywać. Także zapraszamy też na niepełnosprawni.pl, tam jest dostępna cała biblioteczka naszych publikacji. Większość jest dostępna w wersji elektronicznej, więc je spokojnie można też z naszej strony pobierać. Mówiliśmy o dostępności architektonicznej, ale też przedmiotem tutaj działań Państwa organizacji jest dostępność cyfrowa. W jaki sposób Państwo tutaj działają, Panie Tomasz? Ja jeszcze ad vocem tego, co Kamil powiedział, jeszcze tylko a propos dostępności architektonicznej, warto wspomnieć, żeby jakby uzmysłowić skalę tych działań integracyjnych, że to już jest blisko 1500 wykonanych, zrealizowanych audytów architektonicznych i ponad 300 wydanych certyfikatów dostępny obiekt, więc to robi to wrażenie. Pokazuje, tak, to robi wrażenie i to pokazuje rozmach, z jakim dostępność architektoniczną wykonujemy i jaka jest zapotrzebowanie, ale z drugiej strony też świadomość, że coraz więcej deweloperów, projektantów, no i inwestorów dba o to, żeby ta dostępność architektoniczna jak najbardziej była zauważana, no i realizowana, co tu dużo mówić, tak? Natomiast wracając do Pani pytania, dostępność cyfrowa, no to jest drugi bardzo ważny obszar tej dostępności. Tak jak to się mówi potocznie, że właściwie podróż każdej osoby z niepełnosprawnością zaczyna się w internecie, czyli w momencie, kiedy osoba niepełnosprawna gdzieś ma ruszyć w teren, to z racji swoich ograniczeń, zamiast pojechać do miejsca, w którym pocałuje klamkę i dowie się, że miejsce jest na przykład w jakiś sposób niedostępne, to sprawdzi sobie najczęściej najpierw w internecie, czy gdzie zlokalizowane jest dane miejsce, jak ono jest dostosowane, co tam można załatwić i tak dalej. W związku z tym w myśl tej, no niepisanej zasady, ale jednak jak się okazuje, bardzo często spotykanej, że podróż każdej osoby, szczególnie niepełnosprawnej, zaczyna się w internecie, to właśnie dostępność serwisów internetowych to jest bardzo ważna rzecz i całe szczęście, że w tej chwili wymusza to niejako ustawa o dostępności, która w 2018 roku weszła w życie i w myśl tej zasady instytucje publiczne przynajmniej te muszą być dostępne i to jest no, bardzo ważna część tej dostępności, tak? Czyli krótko mówiąc dostępne serwisy internetowe według standardów w tej chwili już WCAG 2.1 robionych, to jest rzecz, która jest niezmiernie ważna. No, po to, Państwo żeby... robią audyty tych serwisów. Tak. Jak to wynika z Państwa właśnie tutaj doświadczeń i z tych działań? Czy te strony są dostępne? Czy jednak jeszcze brakuje takiej wiedzy podstawowej na ten temat? Tak, świadomość się bardzo zwiększa. Natomiast jest tak, że strony internetowe, tak dla dobrej sprawy każdy przeciętny człowiek może sobie z dostępnych narzędzi ogólnodostępnych narzędzi sobie wykonywać samemu. Natomiast odpowiednio wykonanie według pewnych standardów dostępnościowych jest bardzo ważne, tak? Bo warto sobie uzmysłowić, że osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą chcieć korzystać z dostępnych stron internetowych. I to nie jest tylko wyłącznie tak, że tylko pełnosprawne osoby mogą korzystać, więc to chodzi również o odpowiedni kontrast, o odpowiednią wielkość czcionki, czy możliwość ustawiania kontrastu, czy wielkości czcionki, czy ustawianie fokusa, czyli tej ramki podświetlającej konkretne elementy strony internetowej. No, standard WCAG bardzo wyraźnie określa pewne rzeczy, które powinny być ujęte we właściwie przygotowanej stronie internetowej, więc pewnie to nie jest na dzisiejszą rozmowę. Ale ja rozumiem, że Państwo też tutaj doradzają, prawda, tym osobom, tym instytucjom, które chciałyby zmienić te swoje strony, żeby były bardziej przyjazne i dostępne. Tak, po czym no, właściwie przygotowanym serwisem internetowym nadajemy certyfikat serwis bez barier, tak? Czyli tak jak w audycie dostępności architektonicznym zakończonym certyfikatem obiekt bez barier, tak samo w audycie stron internetowych później nadajemy certyfikat serwis bez barier. Właśnie po to, żeby maksymalnie duża liczba osób, i to nie tylko z niepełnosprawnościami, ale osób ze szczególnymi potrzebami, czyli przecież to mogą być również osoby starsze, które po prostu troszeczkę słabiej się poruszają w internecie, ale żeby też te osoby w miarę swobodnie, w miarę łatwo mogły skorzystać jednak z potężnego narzędzia, jakim jest internet, który nam towarzyszy właściwie na każdym kroku, każdego dnia, w każdym miejscu. Jakiś czas temu z jednym ze współpracujących z nami ekspertów od dostępności cyfrowej zastanawialiśmy się, jaka jest różnica między dostępnością cyfrową a architektoniczną. W sumie doszliśmy do wniosku, że jest tam bardzo dużo podobieństw, natomiast taką kluczową różnicą jest czas. Czyli jeżeli zrobimy dostępny budynek i sprawimy, że on będzie dostępny, to dosyć trudno jest to szybko popsuć. Da się to zrobić, natomiast to zazwyczaj to popsucie dostępności, która wyjściowo była zrobiona, zajmuje jednak trochę czasu, idącego często w lata. I też budynek tak szybko się nie starzeje technicznie jak strona internetowa, czyli w stronie internetowej pewne procesy zachodzą dużo szybciej. Jest trochę tak, że możemy mieć stronę internetową, która jednego dnia jest dostępna, a drugiego dnia już przestaje być dostępna w związku z różnymi błędami edycyjnymi. Więc tak naprawdę dostępność strony internetowej to są dwie rzeczy. Z jednej strony to, jak my zbudujemy jej architekturę i o tym Tomek wspomniał. Z jednej strony o tych wszystkich kontrastach, czcionkach, ale też tym, czego my nie widzimy i co jest schowane w kodzie, co umożliwia nam nawigowanie po stronie za pomocą na przykład tylko klawiatury albo tylko myszki, bo to bez odpowiedniego kodowania nie będzie możliwe. I my tego używamy, natomiast nie widzimy tego na co dzień. I co ciekawe, to nie są, myśli się o tym jako rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnością, ale de facto możliwość obsługi strony tylko za pomocą klawiatury może być wygodna dla każdego z nas, jeżeli na przykład nie mamy akurat myszki po to, żeby ją podłączyć do laptopa i zrobienie pewnych rzeczy z klawiatury jest wtedy szybsze i łatwiejsze, jeżeli wiemy, jak to robić. Więc są to rozwiązania dla każdego. Ale z drugiej strony mamy rozwiązania, które wymagają odpowiedniej redakcji strony i przygotowania osób, które zamieszczają potem na niej treści, bo one muszą pamiętać o tym, żeby na przykład odpowiednio oznaczyć pewne elementy treści, żeby się po nich łatwiej nawigowało. Muszą pamiętać o tym, że jeśli umieszczają na stronie ilustrację, to ta ilustracja wymaga przygotowania opisu, który będzie widoczny dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Więc jeżeli stworzymy architekturę strony, ale nie zadbamy o to, żeby osoby dbające potem o jej redakcję były odpowiednio przygotowane i wiedziały, co powinny zrobić, żeby umieszczane treści były dostępne, no to ta strona dosyć szybko przestanie być stroną dostępną. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our weekdays away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead, and all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But a bit Gangnam Style, we still get more views. And we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of these awful computers. So sing. Sing at the top of your voice. Oh, love. If we all light up, we can scare away the dark. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem rozmawiamy o integracji i jej projektach. Jednym z takich ogromnych przedsięwzięć integracji jest pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Jak to działa? To jest rzeczywiście jeden z bardzo ważnych elementów, którymi zaopiekowała się integracja, dlatego że warto przypomnieć, że integracja nie tylko społeczna jest bardzo ważna, ale również zawodowa, tak? Czyli wyjście osób z niepełnosprawnością nie tylko i wyłącznie do ludzi poprzez to, że po prostu mają kontakt z ludźmi w przestrzeni takiej społecznej. Natomiast wydaje się, że praca jest niezmiernie ważnym elementem wyciągającym z niepełnosprawności i ta zadaniowość, którą praca daje, element mobilizacyjny, taki nawet psychologiczny, czyli wyjście do pracy, jeżeli ktoś ma możliwość do pracy dojeżdżać lub jeżeli nawet ją musi wykonywać w domu, to element taki właśnie mobilizacyjny to jest coś, co niesamowicie wpływa na wychodzenie z tej niepełnosprawności, tak? Czyli praca po prostu wyciąga człowieka z takiej zapaści, z jaką może się wiele osób spotkać, nabywając niepełnosprawności lub po prostu rodząc się z tą niepełnosprawnością. Więc rynek pracy, rynek zatrudnieniowy dla osób niepełnosprawnych to jest temat bardzo, bardzo szeroki. A w jaki sposób integracja pomaga? Integracja wśród wielu serwisów tematycznych internetowych stworzyła również portal Sprawni w Pracy, na którym zarówno osoby z niepełnosprawnościami mogą poszukiwać pracy. Natomiast ten serwis również łączy osoby niepełnosprawne z pracodawcami poszukującymi pracowników, tak? I tutaj ten serwis Sprawni w Pracy to jest bardzo, bardzo wydajny, bardzo dobrze działający portal zatrudnieniowy. Natomiast warto powiedzieć, że w tym poszukiwaniu pracy, w znajdowaniu pracy pomagają również centra integracji, tak? Czyli odnogi integracji w kraju. W tej chwili To są trzy centra w Gdyni, w Warszawie i w Zielonej Górze, gdzie poza poradnictwem takim, powiedziałbym, natury psychologicznej czy społecznej, można również właśnie uzyskać porady, czy to prawne, czy związane z poszukiwaniem pracy, więc to jest kolejny obszar, w którym integracja wyszła dużo, dużo szerzej niż tylko poza obszar swojej siedziby, czyli poszła w Polskę w poszukiwaniu osób potrzebujących pomocy i no, oferujące właśnie pomoc, czy to w zakresie psychologicznym, czy zawodowym, czy poradnictwa społecznego. Także jak widać, to są kolejne obszary poza kampaniami społecznymi, poza wydarzeniami, o których sobie już mówiliśmy, poza inicjatywami, o których już tutaj i pani, i Kamil wspomniał, to, że jest jeszcze ten obszar właśnie zatrudnieniowy, co jest niesamowicie ważnym z mojego punktu widzenia obszarem, który bardzo pomaga osobom z niepełnosprawnością pozycjonować się na rynku, wychodzić z tej niepełnosprawności, ale to jest, co tu dużo mówić, przyziemna kwestia również zarabiania pieniędzy, niezmiernie ważna, czyli poczucie tego, że człowiek mając na coś wpływ za dobrze wykonaną pracę może również uzyskać wynagrodzenie. Więc mamy w tej chwili szczególny czas pandemii COVID-19. Czy tutaj ten sposób pomagania osobom, które chcą znaleźć pracę, czy też łączenia pracodawców z osobami, które tej pracy poszukują, się zmienił? W ogóle rynek się zmienił pod wpływem COVID-u, co oczywiście no, te negatywne aspekty, to już nie chcę się nad nimi pochylać, ponieważ media wystarczająco dużo donoszą tych trudności. Natomiast to, co ja dostrzegam przynajmniej pozytywnego, to to, że tak zwana Polska cyfrowa się bardzo posunęła do przodu, czyli to coś, co parę lat temu nam się, no, powiedziałbym, wydawało mało prawdopodobne, że będziemy mogli pracować z domu, że jakość tego internetu, jakość połączeń, sposób pracy z domu będzie trudny, to dzisiaj COVID wymusił niejako te zmiany i okazuje się, że również jest to bardzo duża szansa dla osób z niepełnosprawnościami i są znane przypadki osób, które czy organizacji, które po prostu powstają, czy firm, które powstają z udziałem osób z niepełnosprawnościami, które mogą mieć kłopot z tym, żeby dostać się do pracy, czy żeby znaleźć miejsce pracy takie poza domem. Natomiast to, że dostępny serwis internetowy jest i że osoba z różnymi rodzajami niepełnosprawności może z niego korzystać, może również dać czy otwierać szansę na znalezienie pracy właśnie związanej z internetem, czy chociażby, przepraszam, już tworzeniem nawet stron internetowych, tak? Czyli punktem wyjścia dla innych osób, tak? Że dobrze zrobiona strona internetowa wcale nie musi być robiona tylko przez osobę pełnosprawną, może być jak najbardziej również przygotowana przez wykwalifikowaną osobę z niepełnosprawnościami, która akurat w tym się świetnie sprawdzi, że może pracować i wykonywać swoją pracę równie rzetelnie, jakby chodziła do biura, tak? Jeszcze przed pandemią uruchomili państwo specjalną infolinię dla osób poszukujących pracy. Czy ona działa, funkcjonuje, czy jakoś zmieniła swój charakter w związku z pandemią? Nie. Infolinia to jest właśnie jeden z tych sposobów, także jeżeli pandemia ukróciła na jakimś etapie możliwość swobodnego przemieszczania się i pojawienia się osobiście w jednym z centrów integracji czy w samej siedzibie integracji, to właśnie infolinia dawała tą możliwość, żeby można było się skontaktować i porozmawiać i dostać informacje również poprzez infolinię, ale również dostać przekierowanie czy wskazanie, gdzie szukać jakichś rozwiązań, jakichś informacji między innymi na portalach, serwisach tematycznych integracji, dlatego że potężną bazą wiedzy jest portal niepełnosprawni.pl i tam, jeżeli ktoś poszukuje informacji to i tam zajrzy, to może w bardzo wielu przypadkach właśnie tam znaleźć wiele odpowiedzi z różnych obszarów i pracy, i prawa, i zdrowia, i finansów, i technologii, i wiadomości z regionów Polski, tak, i ze sportu, kultury, filmów i tak dalej, i tak dalej. Więc praca to jest jeden z obszarów bardzo ważny. Natomiast serwisy tematyczne i tutaj najgłówniejszy, czyli niepełnosprawni, portal niepełnosprawni.pl, to jest jednak potężna baza wiedzy, informacji dla osób poszukujących, no, czy to artykułów, czy wywiadów, czy opinii, czy badań, czy jakichś innych rzeczy, które może nie można byłoby osobiście uzyskać, jeżeli COVID czy pandemia nam to uniemożliwia, to wtedy właśnie dostępny serwis internetowy czy infolinia nam to ułatwiają. A jaki jest numer tej infolinii? Teraz, ponieważ ja z niego nie korzystam akurat, więc musiałbym w tej chwili go szybciutko odnaleźć, więc proszę wybaczyć, że nie przywołam go od ręki, ale to jest do sprawdzenia na stronie integracji. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie są efekty Państwa działania i czy udaje się też pomóc osobom, które mają na przykład złożone niepełnosprawności. Czy takie osoby mogą zgłosić się do Państwa i też taką pomoc uzyskają, udają się znaleźć zatrudnienie? Tak, absolutnie. Znaczy, to nie jest tak, że my gwarantujemy zawsze znalezienie zatrudnienia, tak? Więc to najważniejsze jest to, żeby się zgłosić, tak? Żeby poszukiwać informacji. Infolinię teraz mogę podać, bo akurat już szybciutko z panią rozmawiając znalazłem, więc jest to numer 505-602-517. I jest nawet informacja, że infolinia integracji w okresie zdalnej związanej z koronawirusem to jest właśnie taki numer. Numer 505-602-517. To jest ta zmiana świadomościowa, którą również integracja forsuje od wielu, wielu lat, czyli żeby patrzeć nie przez pryzmat tego, czego osoba z niepełnosprawnością nie może zrobić, tylko właśnie doceniać i zobaczyć to, co osoba może wykonywać, w czym jest dobra, sprawna i chętna do wykonywania, pomimo swoich ograniczeń, tak? Czyli przez pryzmat tego, co człowiek może zrobić, a nie przez pryzmat tego, czego nie może. To jest bardzo ważny sposób postrzegania osób z niepełnosprawnościami i właśnie taką rolę pełnią centra integracji, żeby rozpoznać zasoby danej osoby i powiedzieć, okej, to nie jest tak, że to ciebie eliminuje z rynku pracy. Właśnie taką rolę spełnia infolinia i same centra integracji, żeby właśnie pomóc odnaleźć się na rynku pracy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, tak? Niezależnie od stopnia, od rodzaju niepełnosprawności itd. Thank you. stories that you can't put down at night. The hero knew what he had to do, and he wasn't afraid to fight. The villain goes to jail while the simple for me. Przepiękny utwór Hero. Nieprzypadkowo tu się pojawił, bo państwo też takich bohaterów poszukują. Trwa właśnie kolejna edycja konkursu Człowiek bez barier. Co jest jego istotą, pani Kamilu? Tak jak w Liderze Dostępności szukamy najlepszej architektury, tak w Człowieku bez barier szukamy osób z niepełnosprawnościami, które wyróżniają się, które pokazują, że niepełnosprawność nie musi prowadzić do tego, że zamykamy się w domu, tylko że właśnie możemy działać, możemy podejmować różnego rodzaju inicjatywy, możemy robić coś dla innych. No i właśnie to jest konkurs, który pokazuje, że można, że można robić bardzo dużo, będąc osobą z niepełnosprawnością. Kto na przykład znalazł się już w gronie laureatów? Taką kandydaturą, czy nagrodzoną osobą, która najbardziej mi zapadła w pamięci, była Jane Cordell, która była ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce i która w ogóle nauczyła się języka polskiego nie słysząc. Więc to w ogóle jest fantastyczne, że tego typu rzeczy można robić. Ale tych osób była cała masa, od ludzi, którzy działają w internecie, którzy zajmują się też polityką, bo i tu mamy nagradzanych. Więc naprawdę ta liczba nagrodzonych to jest już w tej chwili ponad 100 osób przez te wszystkie lata konkursu. Więc naprawdę wiele, wiele, wiele fantastycznych osób. Kiedy poznamy Człowieka bez barier roku 2021, panie Tomaszu? Głosowanie jeszcze trwa, głosowanie publiczności jeszcze do 18 listopada, lada chwila zakończenia tego głosowania publiczności, natomiast wręczenie nastąpi 3 grudnia tego roku na Zamku Królewskim. To jest rokrocznie bardzo, bardzo takie doniosłe wydarzenie, które, tak jak Kamil powiedział, właśnie promuje osoby, które pomimo swoich niepełnosprawności są w stanie osiągać różne cele, założenia życiowe. I no, lista osób, laureatów tego konkursu jest bardzo długa. Są to osoby i znane, publiczne, ale też osoby, które są w szerszym gronie nierozpoznawalne, a jednak dokonują heroicznych działań, ale osiągają też różne swoje cele, zamierzenia życiowe w różnych obszarach życia, i sportowcy, i artyści, i tak jak Kamil wspomniał, osoby działające w internecie. W związku z tym cała masa osób i chodzi o to, żeby tak jak to już zostało powiedziane w Liderze Dostępności, pokazać te osoby, które łamią bariery architektoniczne i je przezwyciężają i budują świat dostępny architektonicznie. Tak samo, żeby pokazać właśnie, że są osoby, które łamią bariery społeczne, pewne mity, pewne nieprawidłowe wyobrażenia o życiu i funkcjonowaniu osób z ograniczeniami, tak? I pokazują, i ten konkurs pokazuje właśnie, że takie osoby są wśród nas, często ich nie zauważamy, bo są z mniejszych miejscowości, czy może mają mniejszą siłę przebicia, natomiast wykonują tytaniczną pracę i takie osoby też chcemy pokazywać właśnie po to, żeby innym osobom pokazywać te dobre praktyki i możliwości, że niezależnie od tego, w jakim człowiek jest w stanie, to że może osiągnąć właściwie szczyty możliwości, wydawałoby się pozornie dla wielu osób nieosiągalne, a jednak pomimo różnych trudności życiowych można naprawdę bardzo dużo osiągać. Jakie są najbliższe plany integracji? No, właściwie tego nigdy nie wiemy, jakie nam się jeszcze furtki otworzą. To, o czym Kamil wspomniał, czyli na przykład temat, który niedawno wybrzmiał, czyli temat komfortek, konkurs stypendialny, który imienia Piotra Pawłowskiego, taki, który ma za zadanie wspierać młodych ludzi na początku swojej kariery życiowej, osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym te obszary, te tematy już pokazują, że coś, co do niedawna nam się wydawało jakąś rzeczą, w której jeszcze nie wchodziły, że jednak obszary te się pojawiły i zaczynają wybrzmiewać. W związku z tym właściwie ta przyszłość jest nieokreślona, ale rozmach, z jakim integracja działa, właściwie każe myśleć, że to jest tylko kwestia czasu, jakie nowe obszary tematyczne, tak, czy będziemy chcieli zagospodarować po to, żeby ten świat zrobić bardziej przystępny, dostępny dla osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli dużo szerszej grupy osób, tak, więc żeby po prostu podnosić świadomość, tak, czyli szkolenia, audyty, doradztwo szerokie, tak jak wspomniałem właśnie, czy to psychologiczne, tylko czy to zawodowe. Także obszary tematyczne są wstępnie nakreślone przez te prawie 30 lat, natomiast one właściwie w każdej chwili mogą zrodzić się nowe i mogą się rozszerzyć jeszcze nowe obszary, o których nawet jeszcze dzisiaj nie myślimy. Więc tylko i wyłącznie, że tak powiem, zespół integracji, pewne nawyki przez Piotra Pawłowskiego, sposobów działania pokazują, że to tylko już od tego zależy nasza kreatywność, nasza pomysłowość, i co rynek przyniesie. Ja bym powiedział o dwóch takich rzeczach, które wiemy i które już w najbliższej przyszłości. Czyli po pierwsze wielka gala integracji, bo to już niecały tydzień 23 listopada w tym roku ponownie. Ja powiem niestety, bo jednak na żywo jest zawsze fajniej, ale w internecie w tym roku w związku z pandemią, tak samo zresztą jak w zeszłym roku, zapraszamy na galę na żywo, ale w internecie. Dbamy też o dostępność tego wydarzenia, więc osoby, które nie słyszą, które nie widzą, też są mile widziane i będziemy dbali o to, żeby ta gala była jak najbardziej dostępna dla wszystkich. No i drugie wydarzenie, które powoli się do nas zbliża, to jest konkurs na dostępny plac zabaw. Tu zapraszamy architektów. Jeszcze go nie ogłosiliśmy, ale w najbliższym czasie to się stanie, więc zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych, naszych mediów społecznościowych i wkrótce będziemy podawać szczegóły. Mamy nadzieję na stworzenie takiej naprawdę fantastycznej przestrzeni dla wszystkich dzieci, dla rodziców, dla osób starszych, która nie będzie tylko takim typowym placem zabaw, na którym mogą się bawić dzieci, ale będzie taką przestrzenią integrującą. Czyli wspólnej rozrywki. Tak, integrującą nie tylko osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi, ale też osoby w różnym wieku i nie mówiące, że dorosły nie ma wstępu na plac zabaw. Gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem byli Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab i Tomasz Wasilewski, rzecznik prasowy Integracji. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. Tak, dziękuję pięknie. Do widzenia, dziękuję pięknie. Życzymy dobrej nocy. Renata Szewczak, Dariusz Pieruk i Elżbieta Korczyńska. See you.